أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون أصدريزينا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ دا درہم باب دا سورت تے آو پڑے درہم باب کی احوال او انجام اللہ ذکر کئی دا مجرمانو حالت ذکر کئی دا اقوام مہلکو چچاو منل داغی انجام سشو چچاو نمنل داغی انجام سشو او ہر واقعی پس دو جملے روڑی یو جملہ نب عبادی انی ان الغفور الرحیم اور دویم جملہ وان عذابی هو العذاب الالیم خبر کا بندگان زما چی یقیناً زیما بخون کے مہربان ذات وان عذابی هو العذاب الالیم او یقیناً عذاب زما اغد عذاب سخت اغد عذاب درناک حالت ذکر کئی دا اقوام مہلکو احوال او انجام اللہ ذکر کئی دا مجرمانو اول کی اللہ بیان کئی دا پیدائش دا ابو الانس او دا ابو الجن دا آدم علیہ السلام او دا شیطان دا پیدائش تذکرہ کئی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ او بتحقیق سرا پیدا کرے دے مونگ انسان من صلصالٍ دا اوچ ٹنگی دن کی خورنا من حمئن دا غگلی شوینا مسنون خمبیر شوینا ولقد خلقنا الانسان او بتحقیق سرا پیدا کرے دے مونگ انسان آدم علیہ السلام تے اشارہ کئی اصل دا انسانانو تے اشارہ کئی او په تحقیق سره پیدا کړې د مونږ انسان من سلسوانین د اوچ ټنګوي دن کې خبرې نه ټیکرې چې تاسو ته وای من هم ان دا غلی شوی نه مسنون خمبیره شوی نه په فرشتو باندې الله د مختلف ځایونو نه خوره را جمع کړه او دغرنګې هغه خوره اوچه خوره وه هغې بیا واغږله او چې کله خمبیره شوه نو بیا یې ترنه جوړ کړو حضرت آدم علیه الصلاة والسلام. روایتو کې راځي چې کله آدم علیه السلام پیدا شو نو شیطان ولدا سي دا خېټه اوټه کوله او چې ټنګار یې وورید وایي ځا کار پکې کېږي ټنګار کوي وایي کار پکې کېږي. نو من سلسوالین د اوچ ټنګېدونکې خورې نه اول سلسوالو بیا وروستو څه شو حماین شو بیا وروستو مسنون شو. اوړاول اوچی که نه تاسو کتلی دي اوړه اوبه پکې واچوي نو وایغه کي اوچته ور اخلاصې کي او سوک وله ورکي نو لږ ساعت بیا کېږي نو چې کله خمبیره شي بیا ته روټۍ پخي. دغرنګې آدم علیه السلام تو سلام چې هم کله دغه خوره دغه خټه خمبیره شوه نو بیا ترنه آدم علیه السلام تو سلام جوړ کړو. فاذا والجان خلقناه من قبل والجان او پیره خلقناه من قبل پیدا کړی دی مونږ دلته من قبل پخوا یعنی د آدم علیه السلام د پیدایش نړوان دی من نار سموم د اور گرم نه پیره شیطان د سنه پیدا دی د اور نه پیدا دی او انسان د سنه پیدا دی هغه د خټې نه د خاورې نه پیدا دی. و اس قال ربک للملائکه اوس هغه واقعه ذکر کوي او دې کې اشاره کوي احوال او انجام د مجرمانو ته. شیطان چې کله جرم وکړو آدم علیه السلام ته سجده ونکړه نو انجام ته وګوره انجام یې څه شو بار شه شابه هلته بار کېن خړت خړت هم راغستې دي سړیا. و اس قال ربک للملائکه دغلته ځان سره کېنه ونیفه و اس قال ربک للملائکه اوس هغه واقعه ذکر کوي هلکه پوز نه یو بند راخه ګوره. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. یاد کا کلا چې ویل رب ستا للملائكة فرشتو تا إني خالق بشرا یقینا ز پیدا کوم بشرا یو انسان من سوالین د اوچ ټنګېدون کې خورې نه من حمأ مسنون داغ غلې شوی او خمبیره شوی نه او په دې تفصیل سورې بقره کې شوی نه چې الله فرشتو ته وایي زه انسان پیدا کو فرشتې ورته وایي الله ولې پیدا کې فساد به کوي او د یو بل وینې بتوې په دې تفصیل مخکې شوی بقره کې. فإذا سويته بس کلا چې جوړ کم دلرا ونفخت فيه من روحي او پک او هم بد کې مر روحي د خپل حکم نا مر روحي دې ته ویل کېږي اضافت تشریفي څه اضافت دانه چې د الله روح نه مر روحي د خپل حکم نا خدا آدم علیہ السلام دی روح ته نسبت د ځان ولی کوي چې مر روحی دې ته ویل کېږي اضافت تشریفي د وجه د هغه شرافت او د عزت د وجه نه لکه بیت الله خانہ کعبہ د سوی بیت اللہ سو مطلب شدا اللہ کو نو لے اللہ پہ کیوں سی بیت اللہ نسبت وت زگہ کئی دی تو لگی کی اضافت تشریفی تے د غزے د عزت او د شرافت د وجنا نسبت اللہ زان تک دارنگیا غا اوخی تا ناقت اللہ ویلو صالح علیہ السلام قوم لچی اوخ پیدا وا بطور معجزہ ناغی تے سویلو اوخ دا اللہ ندا نوری اوخی دا چاہی خود دیتا اضافت تشریفی ہوئی تفصیل ممک کی کڑے فیضا سوئی تو پس کلا چی جوڑ کم دلرا ونفخت فیہ من روحی او پک او ہم بدکی میر روحی دخبل حکم نا فقولہ ساجدین نو کینے دتا ساجدین تابدار یا کینے دتا ساجدین سجدہ کون کی او پدین تفصیل مخکش میں چیدہ سجدہ رسو یا سجدہ تعظیم و سخکت کون او پخوانو شریعتنو کی سجدہ تعظیم جائز و یا سجدہ کا سلام العجمیه پشان دا سلام دا اجمیانو سلوٹ کول جسن گئے سلوٹ ہوتا ہو کے پدندی ہوتا لانس کے یا سادرہ سلوٹ کو رم گرے دا سجدی او قسم دے خوا درننگی یا تی مراد لغوی مانا جسو کے تابداریو کے مراد تینا تابداری دا فَقَوْلَهُ سَاجِدِينَ نُوكِنِ دِتَا سَجْدَ كَوْنْكِ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ سَجْدَ اُقْرَا فَرِشْتُ كُلُّهُمْ تُولُ اَجْمَعُونَ فَيَوْزَ الْبَانِ تُولُ فَرِشْتُ فَيَوْزَ سَجْدَ اُقْرَا إِلَّا إِبْلِيسُ مَگر إِبْلِيسُ نَكْرَا شَيْطَانُ نَكْرَا تُولُ فَرِشْتُ سَجْدَ اُقْرَا او إِبْلِيس اغاو نَكْرَا شَيْطَانُ نَكْرَا ابا ایکونا ما ساجدین ابا انکار وکړو ایکونا ما ساجدین چې شیدې د سجدې کون ګنا بقره کې ویلو ابا واستكبر وکانا من الكافرین انکار وکړو ځان غټو غنلو او او دې د کافرانو نه پهلم د الله کې الله ته مخ کې نه پته نابا انکار وکړو ایکونا ما ساجدین چې شیدې د سجدې کون ګنا الله ته تپوس کوي پرې تفسیر مخ کې شوی سورې بقره کې هم او سورې اعراف کې هم قال ویل الله یا ابلیس او ابلیسا مالک سبیتا لرا الله تکونا ما ساجدین چې نشویته د سجدې کون ګنا ابلیس سجده دی ولې ونکړه نو قالا ویلی ابلیس ویلی شیطان لم اکن لی اسجدا چرے نئی مزو چی سجدو کما لی بشرین یو انسان تا خلقتہو من سلسوالین چی پیدا کڑے دیرے دلرا من سلسوالین دو چی ٹنگی دن کی خورنا من حم ام مسنون داغ گلی شوی خمبیر شوینا اللہ ہوتی سجدلی و تولیو نکا اگر وہ یا اللہ سے یو انسان تا سجدہ نکو زکر دیرے دا خوری نا پیدا کرے رے خٹے نا اوزا زرے دا ور نا پیدا کرے بقرہ کی ویلو خلقتنی من ناریو و خلقتہو من توین زرے دا ور نا پیدا کرے مو دیرے دا خٹے نا پیدا کرے دے نو قال اویلی اللہ فخرج منها عذر دی جنتنا فإنک رجیم پس یقیناً تبیدرٹن شونا اللہ و تیلوزا یا ساتے دے دا پیریانو نو دا جنس دا پیریانو نو خودے پا عبادت کی دا اللہ پا عبادت دا اللہ کی دا سی او حد ترسی دلو چی بیا وہ فرشتو سرکی ناستو پاسی دو نو حکم چی اللہ اکڑنو دے پا دی حکم کی داخلو ازګه هوتې الله رسته تپوس کوي چې ولې د سجده نکړه باندې وی سجده حکم کوي فرشتو ته او دې خو پیره باندې وی دا فرشتو ازوک سوي خبره ته ګډه وړي الله په دې حکم کې د داخله غسته نه نو ټول سجده کو دو نکا نو تپوس ته رسته کوي چې ولې دې نکړه اگر ټول پښتانه نه است یو پکې پنجابیم نه است وی رازے پختنو رونو روٹے تیار دا اللہ رازے نو پختانہ برا پاسی ہو دا خارے بناس تھی اب ہم را پاسی کرا دے اوم پا دے حکم کے داخل دے نو دل توم دا سے قال ویلی اللہ فخرج منہا ازر دے جنتنا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ فَسِيقِنًا تَبِدْرَتِ لِشُونَا وَإِنَّا عَلَيْكَ اللَّانَتَا او يَقِنًا پَتَابَانِمُ اللَّانَتَا لَانَتْ بَي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ تَرَوَدِ تَرْ جَزَاؤ سَزَا پُورِ پَتَابَ لَانَتِ تَرْ قِيَامَتَ بَتَلَانَتِ پَتَابَ لَانَتِ وقال ويل الشيطان ربي ورب زمان فانذرني الى يوم يبعثون مولا تراك ماتا تروج تر پورت کی دو پوری اللہ تر قیامت میں جوان دے ساتھی سوال اچانک ہے اللہ نا نگور اللہ سوال قبل ہی قال ويل اللہ فان سو خبر گئی دا دوم بیل کا پاسا کا شفا نو قال ویل شیطان ربی ورب دما فانظرنی الی یوم یا خدا واڑے تھی بالکل کٹ کے بس میرا والے واڑا مرا والے دراصل بیخی مرا والے قال ویل اللہ قال ویل شیطان رب دلت زمون توجہ خراب ہے یو یو زر ٹنگا چلی بل بل سا مرازے دا وارا سبانا خا اکم جی بیخی وارے دی مرازے بچے سبانا چھ غٹ شے بیا برازے قال ویل شیطان ورب زمان مولت را کی ماتا الہ یومی باسون تروج تر پورد کی دو پوری نو قال ویل اللہ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْزَرِينَ فَسِقِنَنْتَي مِنَ الْمُنْزَرِينَ دَ مَوْلَدْ دَرْكْدَي شَوْنَا سوال ہو کو کر وی اللہ در قیامت جند را کی مولد را کی اللہ و تیزہ سوال میں دل قبول کو وی پلان کے مستجاب دعوات تے سوال دیر زر قبلی گی شیطان سوال زر قبول شو کر اس تو وہ سوال ہو کو ڈانے کے سوال قبول شو دایا ساتھ دا سنخ دا ولایت نا جی سوال زر قبلی گی عمل تے او گورا اب چرسو نے اس کی بنگو نے اس کی شرابی بھائی مخنے بے سٹک جوڑ کر دے وہ یہ سوال ڈیر قبلی گی نو قال ویل اللہ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْزَرِينَ فَسِخِنًا تَيْدَ مَوْلَدْ دَرْگْلِ شُوْنَا الٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ تَرْوَجِ تَرْوَقْتْ مُقَرَرَ پُورِ یعنی تر قیامت پوری یا تروج تر نیٹے مقرری پوری نیٹا سا کر قیامت نو قال ویل شیطان ربی ورب دما شیطان سو کسی لکھے اللہ صفت اللہ تو وسی لکھے چی ربوبیت دے یہ رہ شیطان نم دیر گنانگار رہے یہ رہ مونگ ڈاریک سوال نشو کو لے دیر گنانگار رہے گنا تر شیطان بابا نا دیم دیر گنانگاری نو قال ویل شیطان ربی ورب زمان بی ما اغویتنی پساب داغی چی زمان جند پریشان کو یا پساب داغی چی زدی پریشان کم دانا چی زدی گمرا کم بازی وی پساب داغی چی زدی گمرا کم اوزو باللہ میں ذالے کہ اللہ سو گمرا کئی اغویتنی عرب وی غور رجل اذا فسد عیش غور رجل پا غوخ کی خلق وی چی کل دیوتن زندگی پریشانش جن دل پریشانے شو نو خلق کوئی غور رجل پلان کے سڑے سو شو اغا پریشان شو غور شو نو فبما اغویت بما اغویتنی انام کے عمدہ سے الفاظ تھے فبما اغویتنی لا قدن لهم صراط وگن مستقیم قال ویل شیطان رب ورب زمان بما اغویتنی پس اب داغی چزر پریشان کم لو زینن دارام و سکون زندگی وکنا اللہ و تی بہر شا بار کو ٹھولے پریشانے وی لو زینن لهم فی الارد خامخا خستکم بدویتا فی الارد پس مکہ کی سشے بد اعمال خامخا خستکم بدویتا بد اعمال فی الارد پزما کی شیطان سوئی اللہ زما جن دے پریشان کو زری پریشان کر دویتا با د دوی غبد اعمال خسته کوم کای به بد عمل او زبوت هم دا خډیر خامل دي. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمای شیطان بچو سره ناس تو او ناسا په بجڑا شو خوره راغستی په سره چوره جړل جړل جړل ناسا په خنداش بچو ته تاسو کول اوګړو ای بابا جی دا وای اول جړلو بیا دو خند وای جړان په دی راغا او می جړل په دی باندې چشپې ته کال په خواریو مهنتو کم گمراهی کم اخره کې توبه وباسي او الله جنت ته دنکی زماغه خواریه بش او فزوچ او یو دي خاندل وله او یو می خاندل زکه چې یو نوې طریقه می ایجاد کا طریقه می دای جانت کا چې کای به بد عمل او غبد عمل بو ته زه خسته کوم دی به کای بد عمل خود ته بدان نخ کاری چې دا بد عمل ده او یو دا خو عشق رسول ده دا خو د نبی علیہ السلام تو سلام سره عشق ته دا ورشو نه جنت توتیان وی نه کړه نو پټکی وادي وی او الله هو الله وی رات لوی غوبل تشنا تو نه دی لوی غوبل له اده شیګانو کار دی ها مخکې به شیګانو لس ورځې جلوسونه وستل او زمونږ دی بګه دا دولس ورځې کړه مخکې ولا زوس بګه دوی دولس کړه دربی ولول دولس ورځې جلوسونه دی پلان کې زینت جلوس برآمد شو د ډنګری زینت جلوس برآمد شو پلان کې زګه ختم شو عمر شیګانو خبره ده اورانن می بل اور دی سبا مو موبایل بند دی بیا به موبایل بند دی کنیکشن به بیا بند دی دا لاند نوی خبره شو شیګانو زمونږ امر ورو برابر وزن ښه پوهیږي په خبرو کنه زمونږ د سنیانو مسرر ورو وزن برابر دی و یاره تاسو ته دومره پروتوکول درکې مونږ لولې نشی را کولې سو اورې مونږ هم پکې کار شروع نو کای بد کار اوس د عید میلاد النبی شریعت کښتا اما ملګری جهانگیر نو په فیسبوک وته وطن ویل وی د عید میلاد النبی خبره وکړه نو دوه تر لاندې جواب ولیکل چې دا خو شریعت کې نشته کسه دلیل وی قران او سنت کې نوخه ناغه ته وی زما او د پیغمبر په د پیغمبر د پیدایش خوشاله مناولو کې ماته د دلیلی ضرورت نشته سوري وی د پیغمبر د پیدایش په خوشاله کې ما ته وې دلیل ضرورت نشته وې زما څه کار دی چې زه تا ته دلیل وایم که دلیل پېښتو که نشته خو د پیغمبر د پیدایش خوشحالي د زه مناوم نو ما ته به په آرام شته مې سم ته مونږی کا مې کته په تو سړي کې نو بس هغه خواسي مو چې ما ته دلیل د دلیل ما ته ضرورت دی چې زه ته دلیل وایم نو یو دومره د جهالت انتها ته ډېر لوی عاشق رسول او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تل وی عاشق رسول او کو عمر فاروق رضی الله تعالی تل وی عاشق رسول کو عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ دارنگ نور صحابه کرام تل وی عاشق او کاغل وی عاشق چرته او صحابی عید میلاد النبی کړه ها عید میلاد النبی کړه دارنگ او قصه جوړ کړه دا کنه او ابو لہب عید میلاد النبی منو کړه پخپل دا منی دا خبر وی صوبیه وینځي آزاد کړو وی کلا بولهم مرشونو وی چا خوب کیو لیدو نیو تل چې صحیح صاحب کتاب دی وی چې ډیره سختې دی خو سختې را باندې کمې شوې دي د عید میلاد النبی د وجنه چې ما د نبی رسول سلام پر اتلو خوشالي منو کړی وو وینځم آزاد کړی وو نو دا غي د وجنه لګزام را باندې کم شوې نو ایمونګم د عید میلاد النبی زکه مناو خره تزان معلوم دی چې دا بولهب رونه خره ته ځان معلوم دی چې جهنم یان یو نو دی اوس طریقې لټی چې په سبا نه عذاب کړه زه غپ ته سو چې عذاب به کم شي نو کیسې جوړې کړې دي اوس دی خو دې ته د دین کار وای کنه ناپوه دي سنی ناپوه دي چې وطن پوه هغه دا کار نه کوي خدا ناپوه دي اوس دوی ته په دې کار کې سخت کاری ثواب شینواری ټاون ته ورشه نو ناوې کړه ها دومره څوک تپوس نه کوي چې هلکه دا دومره لایټونه تا لګولي چې دا دې د کور په بجلی لګولي که په سرکاري دې لګولي ټوله شپه دا لایټونه لګېدلي هسې دا به څومره خرچه کړه یو پنځه زره به د شپې خرچه کوي صرف دا یادوم شینواری ټاون یو پینزه زر روپی شپا پا خرچه که ده ده بیجلی الگه او کونڈی موندی بیه چوری کنه تا ده کور نگو چه تار نه ور کده خیر ور شو گوڑ اسی ده پیسی بیا چه پسی را چه اون نور خلکوی پسی را چه کنه تاخه کارو که بد کار ده ورش بازارو نو گونه نو دو دو سو وات بلپونه پا کرا زورن کرده یو طرف تا حکومتوی بیجلی کمه ده او بلی غاره تا دی سبوتو ورنو بری غانه تا دی خلکو تا نوی چه لکا با ایمانو دا اللہ دشمنانو دا پیغمبر دشمنانو دا سکوی تاسو دا ولی دمرا تاوان کوی ولی دمرا فضل خرچی کر خو ناپوی دی نو سبوی وطا ای وی دی که جنت تی نو شیطانو خاندل ویو می خاندل زکا چه یو طریقه می جان که بیدت می رویستو کئی بد کار او بہت زخ کار کو چې مړه دا خو ډېر کول عمل دی دا خو عشق رسول دی سړیا میٹا میٹا او میرے محمد کا نام او بس د مخ نه سړک جوړ کړو میٹا میٹا اے میرے محمد کا نام یو رس میاشته و ته نی یاد او دا لس روز در بی ول اول دو لس روز نبی رسول سلام ته یاد او بس پدی به جنت ته ځی لاړ بشي لو زینن لهم فی الارض خام خاخست کم بدوی تاب دامل فی الارض پزماکی ولو بینو مجمعین دوی دوی دا بد کرده توبتی و باسو باسی دی اخوی داخل کرده چاو دا خست کردی شیطان ولو بینو مجمعین او خام خا گمرا کم بدوی لرا اجمعین طول لرا ورش طول گمرا کرد کنا الا عبادك منهم المخلصين الا عبادك وقتی اوتن وی وای دا غټو د وړو کې اختر نه زمونږ د پاره دا لوی د ټولو نه لوی اختر وی زمونږ دا دی یا نور دوه اخترې خودی کړ وای دا غي دوه خوشحالي نشته چې څونه خوشحالي د دې اختر وی نبی له سلام پیدا شوی کړه الا عبادك منهم المخلصين شیطان پریشا گمراه کړ الا عباد کتو دے لگا دا کار غلط تے نو جنگ دا سارا کئی کنزل لتا کر لگا کنزل مکو کو شریعت کسی دلیلی خو خوایا چا صاحبی کڑے دے یا چرتے او تابعی کڑے دے تب تابعی کڑے یا ولی کڑے دے کدا خکارو کدا خکارو نو پکار دانا چی یا صاحبی کو کڑے وے گنا لگا ستان الوی عشق رسول سو کرے اخو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی غار تا دن نکی گنو سڑے ٹولے بند اکڑے اجی یو سوڑا پانتی شوا کپڑا و سر ختم شوا ناغی تی خپو لگو ولی وی اسی نچی سپکی و زمان پیغمبر لا نقصان نرس الوی عشقو قتل وی عشقی اغل وی عشقو کن ناغن ندی کڑی ہوتی ہے که خو ثابت داشو چی دین کی نشتا کن ندت ندوی شے جوڑ کڑی رے ولو بینو مجمعین او خامخا گمرا کم بدوی لرا اجمعین طول لرا مگر بندگان ستا ندوینا چون شوی اگر مخلصین بندگان چستا دی اگر برانا بچی کم چستا چون شوی بندگان دی نو قالو ویلی اللہ حازان سراتنا لیا مستقیم دادا لارا پا ما باندی مستقیم نیغا چیزا ما مخلصین بندگان بستا نبچی ان عبادی یقیناً بندگان زما لیس علیک او تفسیر کہی یقیناً بندگان زما لیس علیک لیس لک نشترے تالر علیہم پا دوی باندی سلطان سزور یا سغلبا الا من اتباک من الغاوین مگر آنسوک غلب بلی پاگ چارسی اتباک من الغاوین چتا بیشستا من الغاوین دا سرکشنا زمان پا بندگان استائی زور نرسی اس غلب دی پینیشتا کم چستا تابیدان شو نو پاغی دی زور رسی بس واگی تا لاس کے واغستی کم طرف تی چراکا گی اغا طرف تزین وَإِنَّ جَهَنَّمَا لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ او یقیناً جهنم خامخا لوز دی دوی سرا اجمعین دا ٹول سرا اللہ وی دا کم چستا تابیداری که ٹول بجانم تزین لها سبا توابو آمین در جهنم او تبقی دی سو تبقی دی او تبقی او د ټولن لاندې طبقه کې بسوږي. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. بیا داسې يهود نسوارا او بسې داسې بیا بر راځه. نغا مختلف تفقیری لها سبت و ابواب در جهنم و تفقیری لکل باب منهم جزء مقسوم د پارا د هر یو دروازه منهم د دوینا جزء مقسوم حصہ د مقرر جزء مقسوم حصہ د مقرر. الله وی په هر طبقه کې وسزا ورکوي. دا ستا تابیداری چوکړه نو الله وی دی لبا طبقه په طبقه عذاب ورکولی شي. یو عذاب به ورکړی شي نو دا هغې نه بل به سختي نو دا هغې نه به بیا بل ته منتقل شي هغه به سختي نو دا هغې نه به بل ته منتقل شي هغه به د هغې نه هم سختي. نو لکل باب منهم جزء مقسوم د پاره د هر یو دروازې د دوی نه جزء مقسوم حساب مقرره. نور انشاءالله بیا وایو.